जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, मानो जैसे गम की पलकों से छलके है ये पल। क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों में इसके अलविदा। उम्र भर का साथ दे जो क्यों वही प्यार हो, क्यों न मिटके जो फना हो वो भी प्यार हो। ना अधूरी ये कहानी, ना अधूरा ये फसाना, मर के भी ना हम कहेंगे अलविदा। ना मिटे ये कैसी प्यास है, दूरियों में खो के भी तू मेरे पास है। क्योंकि तू मेरी कहानी, क्योंकि तू फसाना, अब कभी फिर ना है कहना अलविदा। तेरी यादों को सहलाता हूँ, बन के बिखरता हूँ, जिस जहाँ में खो गई हो तुम क्या नहीं है वहाँ टूटी तन्हाइयों का गम। टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, ना कहना मानो जैसे गम की पलकों से छलके है ये पल। अलविदा। क्यों अधूरी ये कहानी।